E Centro Audiovisiv del Partit Naționalista îi prezentă? E discurs lie di fene cadami, cap del partit, amel mass meeting ġewa ħazza bar fil 15 ta' novembru 1981. Dialogu. U meta taqraw il-programm tagħna ssibu illi dak kollu illi hemm fih huwa mibni fuq dan il-konċett, fuq dan il-ħsieb. Irridu illi minflok gvern kif kellna dawn l-10 snin. Gvern li jaħdem il-poplu ikonna verament gvern miftuħ. Gvern illi l-poplu ma jaħbilu assolutament xejn. Ma jistax ikun illi jibqa jkonna Prim Ministru illi jmur jiddiskuti barra mill-pajjiż. Mbagħad jiġi hawn Malta, jiġi lura, imur jitkellem f'mass meeting u jgħid diskors bħalma ġi li rapportat li qal il-Prim Ministru l-bieraħ. Qal il-Prim Ministru li ma rruma u hemmhekk iltaqa mal-Prim Ministru Taljan. U qal illi meta ltaqa mal-Prim Ministru Taljan huwa qal illi tkellem għaliex kien hemm minn mar minn Malta jew kien hemm xi ħadd minn Malta li kiteb lill-membri tas-Senat u tal-Parlament Taljan illi Mintoff kiser in-neutralità u mar mar-Russi. U qal il-Prim Ministru l-bieraħ skont it-torċa tal-lum, aħna għalhekk tlajna l-Italja biex naraw minn ħareġ dan il-gideb. Morna għand il-Prim Ministru Spadolini innifsu. Mhux se ngħid dak kollu li qalilna għax inkella n-nazzjonalisti jieħdu fastidju. Ngħid biss li Spadolini ma qalilniex li ksirna l-ftehim, anzi wiedna li se jkompli jagħti l-għajnuna biex aktar pajjiżi jirrikonoxxu n-neutralità ta' Malta. X'qalilna iżjed ngħiduh wara l-elezzjoni. U aħna ngħidulu għajdinna x'qallek Spadolini, għax jekk ma tgħidilniex inkunu nafu aħna kif nafu għaliex kellek tmur l-Italja. Qal dal-kliem ngħid biss li Spadolini ma qalilniex li ksirna l-ftehim. U jien ngħidlu li Spadolini, il-Prim Ministru tal-Italja, flaqa tal-kabinet taljan iddiskutew dak li għamel Omar Russi u ġinkarigat il-Ministru Colombo biex jitlob lill-Prim Ministru Malti spjegazzjonijiet ta' dak li għamel. U l-Prim Ministru Malti bat risposta ma l-Ambasċatur Taljan. Bat l-Ambasċatur Taljan il-taqa' mal-Gvern hawnhekk u meta l-Gvern Taljan ġie informat mill-Prim Ministru jew mill-Gvern tiegħu. Messaġġ li nbagħat u li fih il-Gvern Malti qal illi dernu lill-Ambasċatur Taljan kien sodisfatt bl-ispjegazzjonijiet, il-Ministru Colombo, il-Ministru tal-Affarijiet Esteri, raġaqal lill-Gvern Malti li ma kienu sodisfatti xejn u għadhom jispjadhom jistennew l-ispjegazzjonijiet mingħand il-Gvern Malti. U jiena ngħidlu, u jiena ngħidlu, u jiena ngħidlu. Il-ħbiemu stess, jiena ngħidlu, il-ħbiemu stess, jiena ngħidlu, jiena ngħidlu, il-ħbiemu stess, ħbiemu soċjalisti, ħbiemu soċjalisti Taljani li huma fil-Gvern huma wkoll mhumiex kuntenti bil-politika tiegħu. U meta ġi l-Ministru tad-Difiża Lagorja u Malta i-protesta miegħu anki fuq il-ftehim tal-bunkering dwar iż-żejt ġifieri li qed jaħznu Malta ir-Russi. U jekk jaħseb illi se jbella lill-poplu Malti lill-Gvern Taljan feraħlu u qallu kemmu bravo, aħna ngħidulu min qed titħaq ħadd għax ħadd iktar ma jemnek, ħadd iktar ma jagħti każek, ħadd iktar ma joqgħod fuq li qed tgħid int. Għalhekk aħna qegħdin ngħidu illi fl-Gvern illi jaħdem il-poplu għandna bżonn illi jkollna Gvern illi kapaċi lill-poplu juriħ kollox, lill-poplu ma jibżax minnu, lill-poplu jiġielu jaqsam miegħu id-deċiżjonijiet illi jittieħdu. Hemm bżonn illi tispiċċa dil-ħafna segretezza fl-affarijiet tal-Gvern. Ċittadin li jrid joħodha kontra deċiżjoni tal-Gvern illum isib ma wiċċu barriera jgħidulu l-Gvern mhux obbligat jgħid kif ħadd deċiżjonijiet jgħid x'hemm fil-files tiegħu. Dan irid jispiċċa għax id-dritt ta' kull wieħed minna, id-dritt ta' kull ċittadin Malti hu illi jista' jaqbeż għad-drittijiet tiegħu anki jekk in-naħa l-oħra ikollu l-Gvern stess. Hemm bżonn illi fil-ħames snin illi ġejjin noħolqu sistema ta' Gvern illi biha il-Gvern ma jġibx ruħu aktar ta' sit imma verament ikun Gvern illi jissieħeb mal-poplu. Ħafna ħaddiema tat-tarsna jifmu dan il-kliem x'ifisser. Jifmu illi għalkemm bil-kliem il-Prim Ministru jgħidilhom illi t-tarsna jtaħħom, għalkemm bil-kliem jgħidulhom illi t-tarsna titmexxa mill-Kunsill elett mill-ħaddiema, kulħadd jaf bl-intħil kontinwu bid-dettatura kontinwa tal-Prim Ministru anki fit-tarsna, anki fl-iktar affarijiet ta' amministrazzjoni sempliċi. Irid jispiċċa il-Gvern irid li jrid jagħmilha ta' sejt u fl-Gvern li jagħmilha ta' sejt irid ikollna verament Gvern illi jissieħeb mal-poplu, illi jistieden lill-poplu, jistieden lill-poplu jitkellem, jgħid x'għandu bżonn, jgħid kif jaħsibha u miegħu jasal għad-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn. Għandna bżonn illi fl-Gvern tal-favuri ikollna il-Gvern tal-ugwaljanza. Fl-Gvern tal-favuri araw dawn l-10 snin illi għaddew biex tidħol x'imkien fejn għandu kontroll il-Gvern, biex tieħu promozzjoni fejn hemm il-kontroll tal-Gvern. Saqsu lill-ħaddiema, intom l-eluf ta' ħaddiema li hawn quddiem il-lejla. Intom tafu aktar minni كيف دالكفان يبرتندي اللي بشتيهو داك ليوتيهك روح تيهدو بالدريد تريد تيهدو قال الشهات يامن لك فابول قال الشهات يامن لك بياتشير قال الشهات تكلوك ترنج راتياه تالي تاك البروموشن تالي تاك الشول اريد يسبتشا دازمين ويكوننا فرامنت غفرن اللي يرسبتا لقواليانزا دانا الكل مش كنت الكولور بوليتيكو مش كنت يك كان ديك شخبيك شي منسترو يو شي كانديدات يو شي بريسيدنتا شي كازين اما كل واحد واحدة منا يقول له دريد ييهو داك اللي بالحق تياو من الما يقعد ينكينا ليهات من الما يقعد اركبته قدمهات اما يهدو اشياف ليو تياو سكنت الليجي تالبايز سكنت الكوستيتوزيوني تالبايزنا عنا بزون اللي في الغفرن تتقتيه القلب يكوننا غفرن اللي يمشي بس بالدريت غفرن تتقتيه القلب اكنا داون لحار 10 سنين في الغفرن اللي يعمل لك الكوراتش باش تخدم في الغفرن اللي يعمل لك الكوراتش باش تمشي لقدام كنا غفرن اللي قطع قلب كل حد كنا غفرن اللي نحا تستطيع لنسياتيفة كل حد تنس تالكمرش تنس تالاندوستريا تالحديمة الكتالوملي كل حد قلبه مقطوع اريدو نبدلوه دان كله اريدو للبوبلو تانا يرجع ينتلى بالكوراتش كل واحد منا يهوس اللي هو استمات كل واحد منا يهوس اللي هو شيادو عندو شي كونتريبوشي الجي تفايزو دان اللي احنا نفهمو متى نايدو الريدو فرامن بدلة راديكالي دان اللي نفهمو احنا اللي فلوك نبقى ونهارسو ليه البريم منسترو ايسو شيشي ماجيشن اللي سيجيب لنا الافاريات اللي عنا بزون بالدقة تالباكيتا ماجنا ماجيكا يكوننا الكل فدوشة فينا نفوسنا الكل نكونو نافو اللي احنا نستاو نبكونتري بوشو الجيد تبايزنا اريدو نخل اوالك لودة نتساريا بجدان يستايسي اريدو نبداو من فوق نت من البرلمان كم نسمعو ديسكورس اللي البرلمان هو لولا استيتوزيوني تالبايز البرلمان كين لولا استيتوزيوني تالبايز il-parlament għandu jkun l-ola istituzzjoni tal-pajjiż. Imma minn minnkom ġi għal seduti fil-parlament u raxxeni tajb illi jsiru hemm ġew. Minn minnkom assista wkoll fuq it-television għal xi debate li ġiet trasmessa u seta' jisma' lili nitkellem u l-Strangers Gallery tajjarni. Minn minnkom jiftakar اللي في البرلمنت قال ضربة 2-3 ديبوتاتي تانا صفاو كروتي انتم اللي تعفو دان كله تقبلوا معنا لقدام 10 سنين البرلمنت ما دوش داخلي كين البرلمنت بشاف البرلمنت ما بقاوش يستباح وما بقاوش يستباح حنكي الموت كيف حفنا درابي صاروا اللي جيت البرلمنت يعتم بش كل حط يدسكوتي ودمير تال-oppozizjoni li t-kritika l-gvern tajt kif taħsiba tamil domandi l-gvern ġara f'daw l-10 snin insaqsu d-domandi fil-parlament ur-risposti jkunu mux fil-interess tal-poplu malti li jkun jaf insaqsu d-domandi fil-parlament u għal-mijiet minnom ir-risposta tkun natik risposta seduta oħra u dik is-seduta oħra ma tasalqat għamilna 10 snin illi fihom l-iktar liġijiet importanti li kien hemm tista' tgħid il-liġijiet kollha importanti għaddew mill-parlament bil-għaġla. Jgħidulna illi dik il-liġi trid tgħaddi malajr seduta 2 jew 3 għax imħabtin ħafna u mbagħad minn jaf kemm morna fil-parlament naħlu żmien għax laqqas aġenda surit in-nies ma kellhom. Imma nerġa' ngħid il-liġijiet importanti dawk l-aktar li laqtuna l-koll dawk dejjem bil-għaġla dejjem ma jridux jisimaw xi trid tgħid l-oppożizzjoni bis-serjetà. Aħna rridu wkoll inbidlu il-parlament, il-parlament irridu narġgħu nagħmluh bis-serjetà. L-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, l-ogħla istituzzjoni tad-dialogu fil-pajjiż, fejn ir-rappreżentanti tal-poplu bil-libertà kollha jiddiskutu. Mhux biss irridu nbidlu wkoll il-mod kif jaħdem il-parlament. Irridu li fil-parlament tinstema' aktar il-vuċi tal-poplu tagħna. Il-vuċi tagħkom ukoll permezz ta' dawk illi l-aktar li jkunu jifhmu li jistgħu jgħinu lill-membri tal-parlament fid-deċiżjonijiet, fil-liġijiet illi jkunu qegħdin isiru. Irridu illi dan is-sistema tad-dialogu jinfirex mal-poplu kollu u għalhekk issibu fil-programm elettorali tagħna illi aħna qegħdin inwiedu illi nwaqfu dawk li qegħdin insejħulhom kunsilli lokali. Irridu illi l-affarijiet illi tistgħu tiddeċiduhom direttament intom, l-affarijiet li jista' jiddeċidihom direttament il-poplu jiġu ddeċiżi fil-livell tagħkom stess permezz ta' dawn il-kunsilli lokali. Irridu illi f'din is-soċjetà tad-dialogu li noħolqu kulħadd ikollu rasu mistrieħa illi jkollu il-protezzjoni tal-forzi tal-ordni fil-pajjiż jekk ikun hemm bżonn. Ħarsu lej l-armata ta' pajjiżna llum illi waslet sitwazzjoni li tbikkik. L-armata li armata biex flisem illum, spiċċat id-disċiplina li kien hemm, spiċċat is-serjetà li kien hemm, spiċċat l-effiċjenza li kien hemm. Illum issib illi telgħu il fuq dawk il-bażużli, dawk li kellhom min jaqbes għalihom u min ħaqqu l-promotions u naf li foskom għaw min dawk ukoll illi ħaqqhom il-promotions fl-armata u ma ħaduhomx għax ma marrux jitkarbu ma' xi deputat minn daħħa l-oħra. Ma ħadux il-promotions tagħhom u llum l-armata tinsab fl-istat li hi. L-istess ngħidu għall-korp tal-pulizija, l-istess ngħidu għall-impjegati kollha tal-gvern. Gvern li ma jarafx jirrispetta kemm lill-impjegati tiegħu, lill-pulizija, lis-suldati. Hemm bżonn illi fil-pajjiż narġgħu noħolqu sistema illi biha aħna l-koll jarġa' jkollna fiduċja fl-impjegati tal-gvern, fil-pulizija, fl-armata u lill-membri tal-korp tal-pulizija u tal-armata ngħidulhom. Ħarsu lejna, intom li tafu il-korpu l-armata meta kienu aktar serji fi żminijiet oħra. Aħna lilkom tal-armata illi fl-1970 Dr. George Borch Olivier qalilkom illi intom kollha ħadd minkom mhu sejjer jitlef. Ħadd minkom ma kien sejjer jitlef il-post tax-xogħol tiegħu. Ħarsu lejn il-Partit Nazzjonalista u taraw fih illi hu biss jista' verament jarġa' jagħti dik is-serjetà, dik l-effiċjenza, dik l-irrispett li tistħoqilkom, li kienet tistħoqilkom u li rridu u l-wedukom illi narġgħu natukom. Ipprova dal-gvern għat-taparsi idaħħal il-kumitati tax-xogħol fost l-impjegati tal-gvern, imma kulħadd jaf illi din kienet daħqa oħra fil-witx. Il-kumitati tax-xogħol fil-fatt ma swew għal xejn, ma tawhomx id-drittijiet illi kellhom jagħtuhom, ma tawhomx il-funzjoni illi tisħoqilhom u sfaw fix-xejn. Aħna lil dawn ukoll ngħidulhom illi hemm bżonn illi l-ispirtu tal-parteċipazzjoni, l-ispirtu tad-dialogu jidħol fost l-impjegati kollha tal-gvern u jarġa' jkun hemm kumitati tax-xogħol kif suppost biex verament isseħħ il-parteċipazzjoni. Dan il-programm illi aħna approvajna l-bieraħ huwa hu nnifsu il-frott tal-esperiment li għamilna tul dawn il-ħames snin li għaddew, l-esperiment tad-dialogu. Ippruvaw jirridikolawna għaliex aħna iltqajna mas-setturi kollha tista' tgħid tal-poplu Malti u morna bl-umiltà niddiskutu, morna bl-umiltà kollha nisimgħu l-opinjonijiet, morna nisimgħu għax qiegħdna ma nistħux ngħidu illi għandna x'nitalmu mingħand il-poplu tagħna. U llum gburin aħna lil il-poplu Malti qegħdin nippreżentawlu dan il-programm għall-elezzjoni li ġejja li huwa l-frott ta' dawn il-ħafna laqat li aħna kenna mal-poplu Malti. Laqat illi sew mhux biss biex għeluna nfasslu il-programm elettorali, imma għeluna ħafna iktar biex iresqu lejna, biex iresqu lejna ħafna li qabel ma kinux jisimawna. Ullum min-naħħa l-oħra tilfu rasom, ma jafux jaqbdu jagħmlu aktar, ma jafux kif jistgħu jirkupraw lil daw kollha illi tilfu fil dawn il-ħames snin illi għaddew. Jider dal-paniku tagħhom u der aktar il-ġimgħa li għaddiet. Il-ġimgħa li għaddiet meta l-Prim Ministru nhar l-erba ħabbar illi kien sejjer il-Vatikan. Kien sejjer jiltaqa' mal-Papa. Kien sejjer ħa ngħiduha kif suppost min għalih jisserva bil-Papa u bil-Vatikan. Il-Perit Mintoff illi tant jgħid biex ma ndaħlux ir-reliġjon fil-politika. Tant jgħid kalunji kontra tagħna u aħna nakkużawh li għal darb'oħra hu irid idaħħal, irid idaħħal ir-reliġjon fil-politika. Għal darb'oħra hu il-Perit Mintoff irid idaħħal il-Knisja fil-politika. U lejliet l-elezzjoni wara illi diġa xogħlija l-Parlament meta qiegħed hemm caretaker kif qalu stess il-bieraħ fil-meeting. Caretaker tfisser jieħu ħsieb li ma jiġri xejn sal-elezzjoni. Mar il-Vatikan għax qal illi rid jibda d-diskussjonijiet fuq il-problemi li l-Istat ta' Malta għandu mal-Vatikan. Oħna ngħidulu, l-Istat ta' Malta m'għandux problemi mal-Vatikan, il-problemi huma tal-Perit Mintoff mal-Vatikan. Il-problemi huma tal-Perit Mintoff mal-Vatikan u mal-Knisja. U ma kellux għalfejn joqgħod imur il-Vatikan biex isolvi dak il-problemi, kull m'għandu jagħmel jistenna sa 12 ta' Deċembru l-għada ma jkunx Prim Ministru u l-problemi ikunu taru marrieħ. U kemm ħasbu b'aħna għandan? U kemm ħasbu baħnan lill-poplu Malti? Kemm ħasbu baħnan min għalih għax fit-torċa llum u fl-orizzont il-bieraħ hemm ritratt tiegħu miexi mal-Papa? Min jaf forsi ħaseb lill-poplu Malti se jinsa kollox u jgħid ara il-Perit Mintoff għandu ħabib ieħor il-Papa Ġwanni Pawlu t-nejn. Għax hekk hemm ritratt. Hemm ritratt it-tnejn mixjin flimkien. U allura minn għalih il-liber ritratt se jinganna lilkom lill-poplu Malti. Aħna ngħidulu illi huwa reġa' għal darb'oħra. Reġa' għal darb'oħra qiegħed jagħmel ġlieda kontra t-tradizzjonijiet kattoliċi tal-poplu Malti. U allura l-poplu Malti għandu dritt jirreaġixxi. Il-poplu Malti u aħna l-Partit Nazzjonalista. Il-poplu Malti. Aħna. Aħna. Aħna. Aħna. F'isem il-poplu Malti. Għanna mhux biss id-dritt imma d-dmir illi nirreaġixxu. Nirreaġixxu u ngħidulkom dan kollu xi jfisser. Tidu tiftakru xaddejna minnu. Xi sena ilu? F'Mejju jekk m'iex sejjer żball ta' sena ilu? Il-parit minn tof ħabbar b'laqa li kellu għan-nisa laboristi? Ħabbar! Ħabbar! Illi kieret jagħmel żewġ battalji! Battalji sejħilhom! Ma għallomx dialogu kif mar jgħid Ruma imma għallom battalji! Ġliet iġifieri! Ġliet! Allora hemm żewġ battalji! Il-battalja fuq l-iskejjel privati jew biex inkunu preċiżi u iktar aħjar insejħula il-battalja kontra l-iskejjel reliġjużi u l-battalja kontra l-iftarijiet mhux privati imma wkoll l-iftarijiet immexxija mir-reliġjużi. Dawu sejħilhom żewġ battalji narġa' ngħid. Dana kien is-sena l-oħra. U tafu minn dak iż-żmien sallhom x'ġara. Tafu illi ż-żewġ iftarijiet immexxijin mir-reliġjużi kellhom jagħlqu. Tafu illi l-iskejjel immexxijin mir-reliġjużi malqux mhux għax ma pruvax jalaqhom billi iġelhom jisfaw bla flus. Imma lix il-poplu Malti irreaġixxa kien hemm min tal-kontribut tiegħu fi flus volontarjament u daw irnexxielhom sal-lum jibqgħu mixjin. Mhux biss daw l-affarijiet, mhux biss il-battalji tal-iskejjel reliġjużi u tal-istarijiet immexxija mir-reliġjużi, hemm bħala problemi bejn min tof u l-Knisja, bejn min tof u l-Vatikan. Tridu tiftakru illi hemm problemi wkoll anki għall-iskejjel tal-gvern stess. Dal-gvern illi pereżempju dis-sena ma ħallix il-kappillani imorru jbirku l-iskejjel tal-gvern stess. Dal-gvern illi għamel mod illi l-iskfijiet ta' pajjiżna ma jistgħux tista' tgħid jitħlu javviċinaw l-iskejjel tal-gvern stess. Dal-gvern illi mhux iħalli lill-iskfijiet tagħna imorru iżuru l-priġunieri fil-ħabs. Dal-gvern illi raġaqal wara li ġie minn Ruma qiegħed bajneħ fuq il-proprjetà tal-Knisja. Dawn huma kollha problemi li ħaloq il-perit minn tof mal-Knisja f'Malta. U l-poplu Malti illum irid idur leħ u jakkużah illi hu għal darba oħra qiegħed idaħħal f'Malta ġlieda bla bżonn. Huwa qiegħed f'Malta jagħmel battalja bla bżonn, nakkużah biha u ngħidulu jekk il-battalja irid jagħmilha aħna lesti għaliha wkoll. Kienu jeżistu dawn il-problemi li ħoloq huwa stess. Imma kien hemm affarijiet oħra li kien qiegħed jipprova jagħmel il-perit minn dok. Min għalih se jitħaq bil-poplu Malti? U beda jgħid illi hu il-gvern tiegħu għandu l-aħjar relazzjonijiet mal-Vatikan. Imma kien hawn Malta min qed ixewwex mhux jien din darba kont, imma ipprova jitfa' ħtija tal-problemi li ħoloqhom fuq l-iskfijiet ta' pajjiżna. Fakkarkom illi wara il-pastorali tal-iskfijiet fuq l-iskejjel privati is-sena din is-sena stess il-perit minn tof kien tkellem fil-Parlament u kien qal Monsinjur Merċieqa b'din il-ħrafa jiġifieri b'littra pastorali tar-Randan mhux qed jagħmel ħlief jipprova jaqla' inkwiet bejn il-Gvern Soċjalista Malti u l-Vatikan. Ħalli forsi b'xi mod jgħin lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li ġejja. Din hija l-verità kif nafu aħna kollha u mhux nofsa kif ġiet imxandra minn ħadd ieħor. U aħna ngħidulu Paul Chenel! Aħraman nizdol! L-elezzjoni li ġejja. Aħna kull m'għandna bżonn il-vot tal-elhom kbar li għandna warajna u m'għandna bżonn xejn iżjed. Il-Prim Ministru mhux fil-parlament biss tkellem hekk fuq l-Arċisqof. Tkellem hekk ukoll fil-konferenza tal-Aqda Żgħażagħ Soċjalisti f'April ta' din is-sena. Naqralkom x'qal skont ma ġie rapportat. Qal it-tagħlim tal-ħaddiema huwa mibni fuq l-affarijiet ta' Kristu. Oħrajn jinqdew bi Kristu. Tħaltux lill-Kristu ma' merċieqa għallhom. U aħna nerġgħu ngħidulu Paul Chenel minn sejħek! Fl-istess konferenza tal-Aqda Żgħażagħ Soċjalisti qal unsaqsih jien lill-merċieqa. Dan Kristu qalulek ukoll kieku kont wieħed nimmur il-Knisja, ġol Knisja kont insaqsijielu din. Imma naf li biex temmen fi Kristu m'hemmx għalfejn tmur il-Knisja. U ma mmurx il-Knisja jien. U aħna ngħidulu affariet tiegħek jekk ma tmurx il-Knisja jien. Ħatmu se jindaħallek. Imma għandek tkun taf illi l-maġġoranza kbira kbira tal-poplu Malti għadha toss u tibqa' toss it-tradizzjonijiet insara li ħadnet għal 2000 sena sħaħ. Komplajajt l-istess konferenza tal-Aqda Żgħażagħ Soċjalisti. Aħna għedna lill-Vatikan u għadna ngħidulhom li jekk irid jiġi minn hemmhekk jirraġuna aħna lesti. Imma jekk ma tridux tiġu ma ġara xejn. Kristu magħna kien u se jibqa' magħna. U aħna ngħidulu. U aħna ngħidulu ipokrita tal-Vatikan ma ġewx u mort intandhom biex minn għalik tisserva bihom. Imma issa nafu x'ġara meta mar il-Vatikan. Nafu x'ġara u kull minnu Malti u kull min jos kif diġa qed it-tradizzjonijiet ta' dan pajjiżna ma jistax ma jħossux imnikket minn dak illi sema lill-Papa jgħid lil dak li għadu sal-lum sfortunatament Prim Ministru ta' pajjiżna. Marem bħala prim-ministru, għax da ma jistħi minn xejn. Ma jistħiex jippreżenta ruħu bħala prim-ministru f'isem il-poplu Malti erba' ġimgħat qabel elezzjoni li se ttajru minn hemm u ma jarġax jara dak il-post iżjed. Għax verament għalieħ, mux bl-ewel Malta u għabel kollox, imma l-ewel s-sġġu tal-Prim Ministru għabel kollox. Mar għant il-Papa u l-Papa laqaw u għamillu diskors li zgur meta jinqara l-qoddim għat ikun hemm min jgħid imma x'kien ġralu l-poplu Malti illi wara 2000 sena ta' tradizzjonijiet insara fl-1981 il-kap tal-Knisja Kattolika dar fuq il-Prim Ministru Malti u qallu kliem illi ma jixraqx lill-pajjiż Kattoliku. Qallu lill-Prim Ministru Malti nerġa' ngħid biex tkun tista' twettaq dan is-servizz tagħha il-Knisja titlob il-libertà. Il-libertà! Il-Papa jitkellem li f'Malta il-Knisja għandha bżonn il-libertà! Araw da xejn! Araw da xejn! Fiex ġibna il-Farid Bintof! Klim bħal da! Qatt ma kellu jingħad lill-pajjiż Kattoliku bħal tagħna! Klim bħal dak jingħad lil xi president ta' xi pajjiż komunista! Fejn il-Knisja ma tistax tiftaħ ħalqa imma l-Papa ħadd illi l-Prim Ministru Malti f'wiċċu lilu hemm ilhom persuna jgħidlu il-Knisja f'Malta titlob il-libertà illi taħdi d-dmirijiet tagħha. U kompla dak id-diskors u qal għandkom l-isfijiet Malta dak illi diġa qrajtilkom il-Farid Bintof x'qal fuqhom illi merċieqa jwissur merċieqa għax hekk sejjaħlu meta tkellem quddiem l-aqda żgħażagħ soċjalisti għallhom dak irid iqajjem l-inkwiet għallhom dak qed ixewwex u l-Papa x'qal fuq l-isfijiet qal dan hu eżattament dak li l-isfijiet qegħdin iwettqu tajjeb tant tajjeb huma li għandhom il-kura pastorali tal-poplu Malti u jinniħu gott natihom hawn xhieda ta' dan għax naf lit-talim ukoll dwar il-ħajja morali tal-familja u l-edukazzjoni nisranija tal-ulied kif ukoll l-impenn tagħhom biex isostnu u jkattru l-iskejjel Kattoliċi u opri assistenzjali oħra jikkorrispondu għall-ispirtu ġenwin tal-Evanġelju u għall-valuri li l-Knisja llum bħal dejjem u tiddefendi u tfaħħar it-talim tagħha. Araw daqsxejn, il-Prim Ministru Malta jgħid quddiem il-folol illi l-isfijiet mhumiex jaqdu dmirhom. Jgħid quddiem il-folol li mhumiex jimxu fuq it-talim tal-Vanġelu. Jgħid li hu jimxu fuq it-talim ta' Kristu. U jmur quddiem il-Papa, u l-Papa pollak koraġġuż f'wiċċu jgħidlu intgiddiet, intgiddiet! Il-kelma giddieb, nista' nuża' jingħu. Il-Papa ma jużajiex, imma l-kliem li qal huwa li sbaħ ċertifikat li seta jati l-nisfijiet Maltin li qedin jaqdu dmirhom kif jgħidilhom il-Papa stess u għalla dak kollu li qal minnhom fuqhom mhux li f'qerq, mhux li f'gideb, mhux li f'ingann biex minn għalih, biex minn għalih jiġbor xi ftit tal-voti. U jkompli, dan id-diskors tal-Papa. U jgħid illi biex dawn jiġu mirbuħa jiġifieri xi diffikultajiet li hemm bejn il-Ferit Mintoff u l-Knisja f'Malta, biex dawn jiġu mirbuħa ikun meħtieġ li wieħed ifisser tgħin kordjali, komprensjoni miż-żewġ naħat, rieda tajba li turi ruħha bil-fatti fil-ħarsien reċiproku lejn l-awtoritajiet kostitwiti rispettiv u nnotaw il-kliem għaqli. Il-Papa qed jgħidlu f'wiċċu nerġa' ngħid hemm bżonn tgħin kordjali, rieda tajba li turi ruħha fil-fatti, mhux bil-kliem, bil-kliem kemm nisimgħu affarijiet sbieħ. Smajna nhar l-erba illi fil-komunikat illi ħareġ meta talaq il-Prim Ministru lejn Ruma, illi sejrina d-diskussjonijiet għalu għax ir-relazzjonijiet bejn il-Vatikan u l-Knisja bejn il-Vatikan u Malta huma kordjali, huma tajbin ħafna. U għaw il-Papa qed jgħidlu mhux bil-kliem, bil-fatti inti tristuri illi verament tirrispetta l-Knisja f'Malta. U jkompli dan id-diskors tal-Papa. Min-naħħa tagħha jgħidlu fl-aħħar nett tad-diskors, min-naħħa tagħha il-Knisja toffri ruħha mingħajr ħabi għal din il-prospettiva ta' dialogu u tkun ħinja li ssib l-istess disposizzjoni tajba min-naħħa tal-Istat Malti. U nitlobkom tifhmu l-kliem. Il-Papa qed jgħidu l-Knisja toffri ruħha mingħajr ħabi. Aħna il-Partit Nazzjonalista f'isem il-poplu Malti, aħna li se nkunu fil-gvern erba' ġimgħat oħra lill-Vatikan. Lill-Vatikan nirrispondih minn hawn u ngħidulu hekk se jkun l-Istat Malti, hekk irid il-poplu Malti, hekk se jagħmel il-gvern Malti wara l-elezzjoni ġejja. Verament, verament jimxi mal-Knisja bir-rispett li tistħoq ilha l-Knisja. Hekk irridu aħna u dan jafuh diġà għax tajjeb li ngħid tal-ewwel darba illi s-sena l-oħra jien ukoll mort il-Vatikan. Kelli laqgħat ma' Monsinjur Silvestrini u mal-Kardinal Casaroli u magħhom qed tilhom li rrid niddiskuti il-femijiet tagħhom fuq dak kollu li jolqot il-Knisja f'Malta. Tkellimna fuq kollox. Tkellimna pereżempju fuq il-Fakolta ta' Teoloġija fl-Università u saqsejthom huma jridux bħalna li dik tiġi lura fl-Università ta' pajjiżna u qaluli jalla tiġi lura minn għada u fil-programm tagħna aħna qegħdin inwiedu li tiġi lura l-Fakolta ta' Teoloġija fl-Università tagħna. Kellimt magħhom fuq l-iskejjel privati u għedtilhom illi aħna nemnu li l-Knisja għandha dritt li jkollha l-iskejjel tagħha u l-poplu Malti u l-gvern Malti huma grati lejn il-Knisja tal-iskejjel li waqfet tul is-sekol f'pajjiżna u li rridu li jibqgħu jeżistu f'pajjiżna. Tkellimna fuq l-isptarijiet privati li kienu għadhom maħluqux imma kien jidher diġà li l-ħsieb tal-gvern kien illi jalaqhom u jiena assigurajthom illi aħna nemnu li l-Knisja għandha dritt, ir-reliġjużi għandhom id-dritt illi jagħtu s-servizz tagħhom fopri bħal dawk lill-poplu Malti u assigurajthom illi bi-gvern nazzjonalista il-poplu Malti il-maġġoranza li dejjem ridet hekk taddi tagħha u jarġa' jkollha il-possibilità li tkompli dawk l-opri illi kellha. Kellimna fuq affarijiet oħra wkoll. kellimna per eżempju fuq it-tneħħija tal-festi kmandati tal-festi pubbliċi minn Malta. U meta saqsewni jekk aħna narġgħux nagħmlu l-festa ta' San Pawl, festa pubblika, jrettilhom hekk nagħmlu u hekk qed inwiedu fil-programm elettorali tagħna. Mhux dak iż-żmien illi jiena mort il-Vatikan għaliex ma ridniex ħadd mariet illi l-ferit Mintoff jipprova jisserva u jgħid il-Knisja qiegħda b'xi mod tindaħal. Jiena kelli dritt anzi kelli d-dmir illi niddiskuti il-problemi li ħoloq dan il-gvern u nagħti l-fema mhux tiegħi tal-Partit Nazzjonalista u narġa' ngħid tal-maġġoranza tal-poplu Malti lill-Vatikan dwar kif jaħsbuha fuq dawn l-affarijiet. Għalhekk aħna din l-assigurazzjoni illi bejn l-Istat u l-Knisja f'Malta il-problemi jinħallu, aħna natuha bil-qalb kollha. Aħna natuha għax nafu illi dan il-poplu tagħna għadu jos dak li dejjem iddistingwih. Dan il-poplu tagħna dejjem sab il-valuri morali illi kellu bżonn biex anki fi żminijiet l-aktar diffiċli għaraf jikkumbatti, għaraf iżomm rasu għolja, għaraf jirbaħ u bl-istess prinċipji, bl-istess valuri morali. Aħna rridu illi terġa' tissaħħa s-sinsla tal-poplu Malti. Irridu li verament kull wieħed minna b'mod konxju mingħajr ipokrisija, mingħajr ma nitqgħu bina nfusna, kull wieħed minna jwieħed illi jrid illi verament dan il-pajjiż tagħna nerġgħu nibduh, nerġgħu nagħtuh il-ħajja fuq il-prinċipji nsara. U dan mhux xi monopolju tal-Partit Nazzjonalista, din kienet ħaġa komuni għall-partiti kollha f'Malta. Il-Partit Laburista hekk kien jemmen ukoll u hawn minnkom li bħali jiftakru illi fil-manifesti elettorali tal-Partit Laburista fl-imodzi ta' snin 50 kien dejjem jingħad li huma jwiegħdu li jimxu fuq il-prinċipji nsara. Imma llum il-Partit Laburista m'għadux jeżisti, illum jeżisti il-Partit ta' Mintoff. U għalhekk aħna nitkellmu fuq il-Mintoffjani, fuq il-Gvern Mintoffjan, għaliex min verament hu Laburist, min verament iħobb kien iħobb lill-Partit Laburista. Ma jistax isibu aktar dan il-Partit Laburista. Ifittxu ma jsibux isib minn floku il-Partit tal-Ferit Mintoff. U huma rrealizzaw dan u saru jeħdu għalihom meta jaraw illi aħna qed ngħidulhom il-Partit ta' Mintoff. Wieħed kandidat ġdid illi ħareġ magħhom għaliex irriferejna għalih bħala kandidat Mintoffjan, qed ngħid għall-feri għall-Lino Spiteri tas-Central Bank, kitbinna u għalinna. U għalinna li hu mhux kandidat tal-Partit Laburista, imma tal-Partit Laburista u mhux kandidat Mintoffjan. U aħna ngħidulu possibbli għadek titqarra int ma tafx illi kien hemm tant illi bħalek kienu Laburisti u llum il-Partit ħallew għax m'għadux il-Partit Laburista. Araw il-lista tal-kandidati li għandhom. Qodduhom il-kandidati li kellhom f'elezzjoni l-oħra u issa mhux ħerġin magħhom. Għaliex? Għaliex kollha ndunaw illi dak m'għadux il-partit tagħhom, m'għadux il-partit illi kienu jemnu fih. U aħna nafu illi daw illum kollha rrealizzaw illi dak li kien hemm tajjeb fil-Partit Laburista, dak li verament kien il-qofol tal-Partit Laburista, dak illum qegħdin jarawh fina fil-Partit Nazzjonalista. U għalhekk il-Laburisti ġejjin għandna. Għalhekk! Għalhekk il-laboristi ġejjin magħna. Għaliex illum indunaw bil-qerq li kien jingħad kontra l-Partit Nazzjonalista. Lilhom kienu jsejħulhom il-Partit tal-Ħaddiema. Lilhom b'inganni kienu jippreżentawhom bħala huma l-paladini dak li jiddefendu dejjem id-drittijiet tal-Ħaddiema. U llum dak li huma ġenwini, Attar Kingswell, Mike Sejkel, tant oħrajn, warbu, telqu, jew kettxewhom, jew telqu minn jeddhom, u ma jridux jafu bihom, u l-assigurakom jien, kollha jivvotaw lilna, jivvotaw lilna daw, jivvotaw lilna! Għalhekk aħna qalbna qawwija. Għax illum niddru verament għal min irid jirraġuna, għal min juża moħħu, għal min mhux baħnanu jibla dak kollu illi għajdulu. Illum aħna niddru verament dak li aħna. Dak li dejjem ridna li nkunu. Aħna verament il-partit tal-poplu kollu. Aħna verament il-partit li rridu nirrispettaw kif jixraq. Id-drittijiet tal-ħaddiema. Aħna l-partit li verament irridu nirrispettaw id-drittijiet tat-trade unions illi għadu dmirhom. Aħna verament il-partit illi nixtiequ nagħmlu ħilitna kollha biex ikun hawn il-ġustizzja soċjali fil-pajjiż. Ġustizzja ma' kulħadd, ġustizzja ma' minnu l-iktar batut, ġustizzja ma' minn l-iktar għandu bżonn lajnuna. Ippruvaw ikun ġulilhom infushom. Ħala huma l-partit tal-ġustizzja soċjali, huma l-partit illi jagħti l-għajnuniet illi l-min jistħoqlu. Imma llum din il-maskra ċarratnielhom, din il-maskra llum neħħejnielhom u jgħidulna jekk aħna qatt naqqasna xi dritt ta' xi ħadd, jekk aħna xi mod għamilni xi ħaġa kontra xi ħadd illi kellu bżonn l-għajnuna. Illum neħħejnilhom il-maskra minn quddiem wiċċhom. Ullum qed jaraw il-partit tagħna nerġa' ngħid ħara verament dak li hu il-partit li jrid bis-serjetà il-ġustizzja soċjali f'pajjiżna. U dan is-sibuħ konfermat fil-programm elettorali illi approvajna l-bieraħ. Irridu dawn il-sit meetings illi baqalna sal-elezzjoni nispjegawlkom, ngħidulkom x'fih dak il-programm elettorali. Fuq żewġ affarijiet nista' ngħid xi prinċipji illi qegħdin nipproponu illi għandu jimxi fuqhom gvern ġdid. Illum hawn tant il-menti fuq it-taxxa tal-inkam u fuq il-bolla. Fuq dawn aħna illum qegħdin ngħidu illi rridu nimxu fuq prinċipji biex min verament ma jiflaħx iġorr il-pejt ma jibqax obbligat iġorru. Għalhekk dwar l-income tax qegħdin nipproponu illi minnhom iż-żewweġ u għandu dħul biss daqs il-paga minima ma jħallax taxxa iżjed. Qegħdin ngħidu, illi minnu pensjonant u dħul tiegħu ma jaqbix il-pensjoni minima nazjonali ma jħallax taxxa iżjed. Qegħdin ngħidu illi min jirċievi għajnuna soċjali jew il-pensjoni tax-xjuħ dik mhix kontributorja mhix tal-bolla ġifieri daw ma jħallsux taxxa iżjed. Qegħdin ngħidu illi l-arajjes il-miżewġin ġodda fl-ewwel sentejn ta' żwieġ tagħhom meta jkollhom l-ispejjeż iktar minn normal dawn iħnatuhom vantaġġ billi nollulhom l-ammont li fuqu ma titħallax it-taxxa b'20 fil-mija. Qegħdin ngħidu illi l-istess ħaġa sot għall-inkapaċitati l-inkapaċitati li għandhom bżonn għajnuna aktar minn ħadd ieħor jibdew iħallsu t-taxxa meta jaqbżu 20% aktar minn dak li huwa normali. Għaltant u tant illi f'dawn l-aħħar snin irċevew kontijiet ex officio, għaltant u tant partikolarment li jaħdmu għal rasom illi rċevew kontijiet tat-taxxa bla d-doċċ, qegħdin ngħidulhom illi aħna kontijiet bħal dawk m'għandhomx joħorġu iżjed, kontijiet bħal dawk illi joħorġu f'kapriċċ ta' xi ħadd, aħna nneħħuhom ma jibqgħux joħorġu. Il-menti oħor huwa dwar il-ħlas tal-bolla. Aħna ednija kemm il-darba u narġgħu ngħiduha illi l-bolla llum fil-fatt saret taxxa. Taxxa tas-Sigurtà Nazzjonali. U hemm min ma jiflaħx iħallas il-fis taħħa kif inhi llum. Allura qegħdin ngħidu fil-programm elettorali tagħna illi l-qudiem ma jħallsux aktar il-bolla dawk illi tħul tagħhom ma jilħaqx il-paga minima nazzjonali. Min jiġifieri ma jdaħħalx għalmenu il-paga minima nazzjonali ma jħallax il-bolla imma jitqies li qisu hija tiħallasha xorta waħda biex ikun jista' jieħu l-benefiċċji kollha mingħajr ma jkun qiegħed iħallas biex li ma jiflaħx għalih. Qegħdin ngħidu illi s-settur tal-bdiewa tar-raħala tas-sajjieda dawk li huma kooperattivi u llum qegħdin iħallsu l-bolla bħal ta' min jaħdem għal rasu, aħna jidrinna li dawn fil-maġġoranza kbira tagħhom ma jifilħux għal pis tal-bolla kif inhi llum. U allura għalihom issir rata speċjali li tkun inqas minn dik illi qegħdin iħallsu llum. Ħaġa oħra fuq il-bolla, kifett illum il-bolla bis-sistema li għamel dal-gvern saret verament taxxa. U hemm bżonn insejħula bl-isem li hi. Hija taxxa li jħallas min jaħdem biex min irtira ikun jista' jieħu il-pensjoni tiegħu. U aħna allura qegħdin ngħidu li kull min jaħdem irid iħallas il-bolla. Iżda meta tilħaq l-età tal-pensjoni li hija 61 sena u ngħidu li tista' tirtira qabel ma rridx nidħol f'dettalji, meta tilħaq l-età tal-pensjoni tieħu l-pensjoni u tista' tibqa' taħdem kemm trid għax il-pensjoni hija tiegħek u ma jmissielek ħadd. Semmejt daw iż-żewġ items biss, daw iż-żewġ punti biss ta' prinċipju dwar l-income tax u dwar il-bolla. Imma nistedinkom illi taqraw b'attenzjoni dak kollu li qegħdin ngħidu fil-programm elettorali tagħna. Iktar il-qudiem nibatulkom fid-djar tagħkom kollha fil-qosor dak li hemm dak il-programm. Taqraw jiena ċert tindunaw illi verament aħna qegħdin noffrulkom bidla radikali, bidla li sejra serraħ moħħ il-poplu Malti kollu għall-ġejjieni ta' pajjiżna. Huwa program li sejjer irebbaħna l-elezzjoni. L-elezzjoni nirbħuha għal ħafna raġunijiet għax il-programm mu tajjeb, għalix ħdimna l-10 snin li għaddew u jistħoqilna l-inkunu fil-gvern. Għalix dal-gvern għamil tant affarijiet li l-poplu Malti marridomx u mux kuntet bihom. Imma nirbħu għal raġuni oħra wkoll, għax għandna numru ta' kandidati illi verament ma jistax ma jirebbaħniex l-elezzjoni li ġejja. Għandna kandidati kull distrett illi jagħmlulna onur għall-onestà tagħhom, jagħmlulna onur għall-kapaċità tagħhom, jagħmlulna onur għaliex jiena ċert illi kull min jafhom jaf illi daw ħerġin għall-elezzjoni mhux biex jiksbu siġġu fil-parlament għalihom, imma ħerġin għall-elezzjoni b'sens ta' dover lejn il-poplu Malti, sens ta' dover lejn pajjiżna, sens ta' dover lejkom il-koll u jiena ċert illi intom minnhom sejn intonqsu biex min issa sa' 12 ta' Diċembru tagħmlu ħilitkom kollha biex tiġbru kull vot. Tagħmlu ħilitkom kollha biex tiġbru kull vot. Ħallux min ifixkilkom b'affarijiet oħra. Jitkellmu fuq inganni, tisimgħu diskors illi jistgħu b'xi mod ibgħatsu. Jekk jippruvaw, ħalluhom għalina u taraw x'jiġri mbagħad. Min għandu r-responsabilta li jmexxi l-elezzjoni, r-responsabilta hija mogħtija lilu biss u m'għandu jiġi influenzat minn ħadd. Minu għandu l-obbligu li jmexxi l-elezzjoni irid jerfa' r-responsabilta kollha u jekk nindunaw b'xi qerq b'rasu jdur. Nassigurakom illi aħna nkomplu nagħmlu ħilitna kollha biex l-elezzjoni issir kif suppost u jiena ċert li hekk isir. L-elezzjoni issir kif suppost għaliex jafu li ma jistax isir mod ieħor għax aħna lesti biex nassiguraw illi jew l-elezzjoni issir kif suppost inkella ma ssir xejn. Għalhekk tagħtu skas ta' diskors illi jista' jsir. Xogħolkom huwa biss illi tiġru wara l-voti. Xogħolkom huwa biss illi bil-kelma, bil-persważjoni, bid-dialogu tipperswadu lill-poplu Malti biex biħġaru jagħti l-vot lilna biex il-koll flimkien nitħattu għall-ħajja aħjar għalina l-koll. Grazie a tutti. Dak kien id-diskors li Edi Fenekadami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel waqt mass meeting ġewwa Ħażżabbar fil-15 ta' Novembru 1981. Presentazzjoni, Ċentru Awdjovżiv tal-Partit Nazzjonalista.